มีเรื่องแปลกๆที่ท่านร้อยตำรวจเอกสนิทธรรมเชื้อสวนอัมพวันถนนประชาธิปไตยเขตดุสิตกรุงเทพได้เขียนบันทึกไว้เพื่อยืนยันว่าการเวียนว่ายตายเกิดโอปาติกะวิญญาณนี่เป็นเรื่องจริงตายแล้วไม่สูญแต่จะอยู่ในภพภูมิของวัฏฏะสงสารดังที่ปรากฏในพระอภิธรรมปิฎกอย่างชัดเจนครับเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นคุณสนิทจำได้ว่าเป็นเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2493คุณสนิทยืนอยู่ที่ระเบียงบ้านพักทอดสายตาไปยังสายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลเอื่อยๆลงไปทางกรุงเทพบ้านแผนหน้าแล้งก็ได้อาศัยแม่น้ำนี่แหละอุปโภคบริโภคทำมาหากินแล้วก็คมนาคมเสร็จแล้วหูของท่านก็ได้ยินเสียงคนเอะอะอยู่ที่ท่าน้ำถัดไปจากบ้านของท่านดังแว่วมาในฐานะตำรวจมืออาชีพท่านก็รีบลงจากบ้านไปยังต้นเสียงไม่แน่นักอาจจะมีเหตุร้ายจะได้เข้าแก้ไขได้ทันก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปพอไปถึงก็เห็นคนมุงดูอะไรกันอยู่พอเดินเข้าไปคนก็แหวกทางให้ทำให้ท่านสามารถเข้าไปถึงต้นเหตุของเสียงเอะอะนั้นได้นายสมัครจิตรีเที่ยงกับนางสาวเหมาะลูกสาวกำลังช่วยกันยกสารไม้ขึ้นจากน้ำมาวางไว้บนตะลิ่งกะด้วยสายตาคร่าวๆก็กว้างราวศอกกว่ายาวประมาณ2ศอกสูงประมาณ2ศอกยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพียงแต่ไม่มีเสาติดมาด้วยเท่านั้นเองนายสมัครก็รายงานให้ฟังว่าผมเห็นมันลอยตามน้ำมาพอถึงตรงนี้ก็หยุดครับแล้วก็วนเป็นวงกลมจากนั้นก็พุ่งเข้ามาใกล้กับตะลิ่งก็เลยเรียกนางเหมาะมาช่วยกันยกขึ้นนี่แหละครับผู้กองคุณสนิทก็มองดูสารพิจารณาอยู่ครู่หนึ่งก็พลันรู้สึกเหมือนมีพลังอะไรอย่างหนึ่งพุ่งมากระทบจิตก็ทำให้พูดออกไปว่าเอาไปไว้ในที่ที่ถูกแดดให้แห้งซะก่อนแล้วค่อยหาที่ตั้งใหม่ก็แล้วกันกลับมาบ้านแล้วคุณสนิทก็เข้าห้องพระไปจุดธูปบูชาพระแล้วก็อธิษฐานว่าหากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสารต้องการจะอยู่ที่บางไทรนี้แล้วก็ขอให้แสดงนิมิตให้รู้ด้วยเถอะแม้ไม่มีนิมิตแต่ว่าคุณสนิทก็รู้สึกผูกพันกับสารนั้นทุกครั้งที่ไปยืนดูก็เหมือนกับมีเสียงกระซิบที่ข้างหูว่าเอาฉันขึ้นตั้งให้เป็นที่เป็นทางสักทีฉันจะได้เข้าไปอยู่สักทีแต่เอาตั้งไว้แบบนี้ฉันรู้สึกลำบากคุณสนิทก็พยายามติดต่อหาหมอตั้งสารพระภูมิแต่จนแล้วจนรอดก็หาไม่ได้คุณสนิทก็นึกถึงเจ้าของสารขอนิมิตก็ไม่ได้เห็นวี่แววแต่แล้ววันหนึ่งก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งมาหาคุณสนิทที่บ้านเมื่อเชื้อเชิญให้เข้ามาในบ้านแล้วเขาก็เปลี่ยนอากับกิริยาเป็นการประทับทรงทันทีข้าคือเจ้าพ่อหนุ่มแก้วชัยฤทธิ์เขาให้ข้ามาบอกเองว่าถึงเวลาจะตั้งศาลแล้วเจ้าของศาลเป็นเชื้อพระวงศ์นามว่าท่านหญิงเทพรสชีวิตของท่านอาภัพนักทรงคันแล้วตายทั้งกลมมีผู้เมตตาสร้างศาลไว้ทางเหนือของที่นี่ไปไกลมากเมื่อศาลล้มหล่นลงไปในแม่น้ำก็ลอยตามน้ำมาพอมาถึงบ้านแผนก็บันดาลด้วยฤทธิ์ขึ้นเกยตะลิ่งแต่ว่าเจ้าสองพ่อลูกนั่นมันไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงมันไม่ได้จุดธูปเชิญลุยน้ำลงไปยกขึ้นมาเลยเองลองให้แม่บ้านของเองไปสอบถามมันดูว่าตั้งแต่มันยกศาลขึ้นมาแล้วมันเจออะไรบ้างแม่บ้านของคุณสนิทก็ออกจากบ้านไปที่บ้านสองพ่อลูกก็พบว่านอนเป็นไข้มาสองทั้งวันแล้วลุกไม่ขึ้นคือพอยกศาลขึ้นวันนั้นกลางคืนก็จับไข้แม่บ้านคุณสนิทก็กลับมารายงานให้เจ้าพ่อหนุ่มเจ้าพ่อหนุ่มก็หัวเราะงอหายแต่แล้วก็ยังบอกอีกว่าวันไหนข้ายกสารให้เจ้าสองคนพ่อลูกนั้นจะต้องนำดอกไม้ธูปเทียนมาขอขมาร่างทรงให้จัดเตรียมเครื่องในพิธียกสารให้พร้อมกำหนดการอยู่ในอีก3วันข้างหน้าคุณสนิทไม่เคยเชื่อเรื่องแบบนี้มาก่อนก็ต้องเชื่อในที่สุดเมื่อกำหนดมาถึงร่างทรงเจ้าพ่อหนุ่มคนนี้ก็มาประกอบพิธียกสารโดยกำหนดเอาตอนเย็นร่างทรงบอกว่าท่านหญิงไม่ใช่พระภูมิแต่เป็นวิญญาณของผู้มีบารมีในตัวจึงต้องยกตอนเย็นหลังจากยกสารแล้วร่างทรงก็ต้องค้างคืนที่บ้านคุณสนิทเพราะว่าเลยเวลาเรือกลับกรุงเทพแล้วนายสมัครกับนางสาวเหมาะสองพ่อลูกก็นำเครื่องขมาดอกไม้ธูปเทียนมาวางถวายที่ศาลปรากฏว่าอาการอึมครึมนั้นก็หายเป็นปกติสำหรับคุณสนิทคืนนั้นกลับนอนไม่หลับผลุดลุกผลุดนั่งพอใกล้จะแจ้งก็เคลิ้มพอเคลิ้มก็เห็นใบหน้าของสตรีโบราณไว้ผมสั้นแค่ท้ายทอยใบหน้ากลมดูมีบุญงดงามแบบคนโบราณใบหน้านั้นลอยไปลอยมาให้คุณสนิทดูจนจดจำได้แม่นก็หายไป รุ่งเช้าร่างทรงก็จะกลับคุณสนิทก็ขอให้เจ้าพ่อมาลงสักครู่หนึ่งเพื่อสอบถามพอเจ้าพ่อหนุ่มลงมาท่านก็บอกว่าไม่ต้องถามแล้วข้าจะบอกให้ที่เห็นเมื่อคืนนั่นแหละท่านหญิงเทพรสจะทำอะไรก็ให้ระลึกถึงท่านก่อนนอนก็ให้ระลึกถึงท่านก็จะคอยคุ้มครองให้รวมทั้งคนบ้านแผนรอบศาลท่านก็จะดูแลให้ขอให้บอกให้ขอท่านเถอะเป็นไม่ผิดหวังจากวันนั้นเป็นต้นมาคุณสนิทก็บูชาท่านหญิงเนี่ยอยู่เสมอก็น่าแปลกภรรยาคุณสนิทตั้งท้องทั้งที่ไม่น่าจะเป็นหลังท้องแก่ใกล้คลอดร่างของเจ้าพ่อหนุ่มคนนั้นก็มาหาที่บ้านอีกพอเข้าทรงก็หัวเราะใหญ่ท่านหญิงท่านไหนมาบอกว่าท่านประทานลูกสาวให้พวกเองเวลาคลอดจะไม่เหมือนพี่ของมันที่ผ่านมาคอยดูกันเองก่อนแล้วกันน่าประหลาดก็คือลูกสาวของคุณสนิทคนที่สามที่คลอดเอาเท้าออกมาก่อนเล่นเอาวุ่นวายกันไปพักใหญ่ก่อนที่จะทำคลอดออกมาได้เป็นทารกที่แข็งแรงสมบูรณ์ยังไม่ได้ตั้งชื่อกะว่าพออีกสักระยะถึงจะหาผู้ตั้งชื่อให้เสร็จแล้วร่างทรงเจ้าพ่อหนุ่มก็มาที่บ้านอีกมาดูลูกสาวคนล่าสุดของคุณสนิทเจ้าพ่อก็บอกว่าท่านหญิงท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวเด็กเจ็บไข้ได้ป่วยจุดธูปบอกท่านหญิงท่านจะมารักษาของท่านเองอย่าทุบอย่าตีอย่าด่าว่าให้มันเกินเลยท่านหญิงท่านหวงลูกท่านถ้าหากว่าเองไม่มีบุญแล้วท่านไม่ให้หรอกท่านประทานชื่อว่ากันนิกานะให้เป็นไปตามนั้นเถอะแต่นั้นมาร่างทรงเจ้าพ่อหนุ่มก็ไม่ได้แวะเวียนมาอีกเลยอาจจะเป็นว่าเรื่องราวที่ท่านหญิงฝากมาสิ้นสุดลงก็เป็นได้คุณสนิทลาออกจากราชการในปี2497มาอยู่ที่บ้านแผนกับภรรยาและลูกๆซึ่งต่อมาทำธุรกิจในกรุงเทพก็เลยย้ายมาจากบ้านแผนแล้วก็ไม่ได้ไปดูแลศาลอีกเลยจนกระทั่งปี2498ร่างทรงเจ้าพ่อหนุ่มก็มาอีกมาที่บ้านของคุณสนิทในกรุงเทพท่านมาบอกว่าผู้กองไม่รู้เหรอว่าหลังจากผู้กองมาอยู่กรุงเทพชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ดูแลศาลให้ดีมีปลวกมดกินจนเสาขาดศาลลงมากองกระดินท่านหญิงต้องไปอาศัยต้นไม้อยู่เดือดร้อนมากท่านไม่ไปที่อื่นเพราะว่าท่านชอบเด็กๆชอบคนบ้านแผนแต่เมื่อทุกคนพากันลืมท่านท่านก็จะรอสักระยะถ้าไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรก็จะไม่ปกปักรักษาป้องกันให้เด็กและผู้คนอีกต่อไปคุณสนิทฟังแล้วก็รู้สึกตกใจแต่ก็ยังหาเวลาลงไปจัดการไม่ได้ที่สุดก็มีข่าวจากคนบ้านแผนมาถึงคุณสนิทว่ามีเด็กลูกหลานชาวบ้านแผนจมน้ำตายไป2ศพซ้อนแล้วก็มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยกันมากเป็นเรื่องที่น่าตกใจคุณสนิทจึงได้รับการติดต่อจากร่างทรงเจ้าพ่อหนุ่มถึงที่บ้านเจ้าพ่อหนุ่มก็บอกกับคุณสนิทบอกว่าการที่มีคนตายการมีคนเจ็บป่วยไม่ใช่เพราะท่านหญิงเทพรสเป็นผู้บันดาลนะหากแต่เป็นเพราะอำนาจของผีร้ายท่านหญิงท่านทรงวางเฉยไม่คอยคุ้มครองป้องกันก็เหมือนกับที่ชาวบ้านแผนวางเฉยกับท่านนั่นแหละคุณสนิทก็เลยต้องเข้าไปจัดการอีกครั้งหนึ่งจนศาลของท่านหญิงเทพรสได้รับการตั้งขึ้นอีกคราวนี้ก็คงจะทำให้ชาวบ้านได้สำนึกว่าสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์แม้ไม่เชื่อถือแต่ก็อย่าลบหลู่อะไรทำนองนั้นส่วนท่านหญิงท่านก็มักจะมาปรากฏให้คุณสนิทเห็นอยู่เสมอแม้ในกรุงเทพทั้งหมดนี้คือเรื่องที่ท่านร้อยตำรวจเอกสนิทธรรมเชื้อได้เขียนบันทึกไว้นะครับเพื่อยืนยันว่าการเวียนว่ายตายเกิดอุปติกะวิญญาณนี่เป็นเรื่องจริงที่สุดหากผู้ใดได้ศึกษาพระอภิธรรมปิฎกอย่างถ่องแท้แล้วจะพบว่าสมเด็จพระบรมศาสดาทรงเป็นพระสัพพัญญูอย่างแท้จริงครับ ท่านผู้ฟังพูดถึงป่าไม้เนี่ยครับมันมีความจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์มากมายไม่ใช่เฉพาะชีวิตมนุษย์แต่ชีวิตสัตว์ทุกชนิดก็จะต้องพึ่งพาอาศัยต้นไม้เนี่ยเป็นสำคัญที่ไหนมีป่าไม้มากที่นั่นก็มีฝนตกต้องตามฤดูกาลการเพาะปลูกก็ได้ผลดีคนจิตใจกระวนกระวายฟุ้งซ่านเดินเข้าไปใต้ร่มไม้เห็นใบไม้เขียวชอุ่มจิตใจก็เป็นสุขขึ้นมาอย่างประหลาดแล้วป่าไม้เนี่ยมีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับป่าไม้ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงสุดท้ายของชีวิตพระองค์ได้ทรงประสูติก็ที่ในป่าคือสวนป่าลุมพินีวันทรงตรัสรู้ธรรมะอันประเสริฐซึ่งมีชื่อว่าอริยสัจ4

เรือประหลาดลำที่เขาตามหาสักครู่ปรากฏว่ามาปรากฏขวางทางเขาไว้เอ๊ะนี่มันคืออะไรกันแน่ตอนที่อยากเจอมันก็หนีไปแต่ตอนที่ไม่อยากเจอมันกลับมาหาถึงแม้ว่าเด็กซนจะอยู่ในอาการงงงวยและสับสนแต่เขาก็ยังพยายามใช้สายตาสำรวจสิ่งที่มาขวางอยู่และทันทีเมื่อสายตาทำโมน้อยเหลือบมองไปเห็นผู้ที่อยู่บนเรือเขาก็แทบเป็นลมหมดสติเลยทีเดียวจะไม่ให้มีอาการดังกล่าวได้ยังไงในเมื่อเจ้าของเรือลำนั้นก็คือโกกีผู้ที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายเดือนก่อนนั่นเองเด็กซนไม่รอให้โกกีเอ่ยปากถามหรือว่ายิ้มให้เนี่ยเขารีบจ้ำเข้าฝั่งอย่างไม่คิดชีวิตปากก็ตะโกนร้องบอกเพื่อนๆที่ยืนรออยู่บนฝั่งถึงเรื่องราวที่เพิ่งประสบมาแบบสดๆร้อนๆและทันทีที่พวกเพื่อนๆของเขาได้ยินสิ่งที่เด็กซนบอกเหล่าฝูงทำโมนถึงกระแตกฮือไปคนละทิศคนละทางโดยไม่รอเพื่อนที่อยู่ในน้ำแม้แต่คนเดียวปัจจุบันในหนองน้ำดังกล่าวนี่ก็คือหนองโกกีนี่ได้ถูกถมไปแล้วครับเพื่อเอาพื้นที่ไปสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ไม่เหลือร่องรอยความน่ากลัวเมื่อครั้งอดีตให้เห็นสักนิดเดียวส่วนเด็กซนที่ประสบเรื่องราวอันชวนขนพองสยองกล้าวนั่นก็คือคุณวินัยผู้เล่าเรื่องนี้แหละครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ